Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 12 lipca. Małgorzata Mariborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie zajmą się dziś tak zwaną opłatą paliwową. Kończy się pierwsza w Polsce sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. WHO przekonuje, warto się szczepić. 35 dzieci zmarło w ciągu roku w Europie na Odrę. Politycy PiSu przekonują, będą pieniądze na budowę lokalnych dróg i mostów. Opozycja mówi, że PiS szuka pieniędzy na realizację swoich wyborczych obietnic. To w związku z projektem ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, którym dziś ma się zająć w trybie pilnym Sejm. Zgodnie z projektem przygotowanym przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, do każdego litra benzyny i oleju napędowego byłoby doliczane 20 groszy tak zwanej opłaty paliwowej. W przypadku gazu byłoby to 37 groszy. Stawki miałyby podlegać corocznej waloryzacji. Przeciw wprowadzeniu tej opłaty jest cała opozycja. Platforma Obywatelska argumentuje, że wzrost cen paliw nieuchronnie doprowadzi do wzrostu cen w ogóle. Prezesa PSL-u Władysława Kosiniaka-Kamysza dziwi to, że właśnie kierowcy, przedsiębiorcy i rodziny wciąż są obciążani różnymi podwyżkami. Najpierw wzrost OC w tamtym roku o 50%. Dzisiaj podwyżka przy jednym tankowaniu to jest średnio 20 zł więcej. Widać, że nie ma umiaru ten rząd i te pieniądze nie będą na 500+. One pójdą na sfinansowanie nowych etatów dla prezesów spółek, na odprawy, na wielomilionowe nagrody, które są przyznawane. To pójdzie na zatrudnianie swoich i to jest, myślę, cel główny PiSu. Senator Jan Maria Jackowski z PiSu uważa, że opłata paliwowa jest konieczna. Jest to dobry pomysł, który umożliwi remont i konserwację 6000 dróg, które tego niezbędnie wymagają, a w tej chwili na to budżety gmin ani budżety powiatów nie mają pieniędzy. Senator Jackowski jest przekonany, że Izba Wyższa zajmie się ustawą za 2 tygodnie. Jeśli w lipcu podpisałby ją prezydent, nowe wyższe ceny paliw obowiązywałyby już od września. W Krakowie dobiega końca pierwsza w Polsce, a w ogóle 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Od ponad tygodnia w Centrum Kongresowym toczyły się obrady poświęcone światowemu dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu. Podsumowuje je Paweł Pawlica. W spotkaniu wzięło udział ponad 2000 delegatów ze 120 krajów. Podjętych zostało ponad 200 decyzji. Sesja okazała się sukcesem organizacyjnym, mówił jej przewodniczący profesor Jacek Purchla. Polska pokazała swoją mocną pozycję w tej właśnie dyscyplinie, jaką jest i UNESCO, i dziedzictwo, i to wszystko, co łączy się z naszym dorobkiem konserwatorskim wobec świata. W czasie sesji zdecydowano o wpisaniu na listę dziedzictwa 21 obiektów. 1000 delegatów wzięło udział w wycieczkach organizowanych m.in. do Muzeum Auschwitz, Kopalni Soli w Wieliczce czy nowego obiektu z Polski na liście UNESCO, Kopalni w Tarnowskich Górach. Do uczestników sesji przygotowano m.in. 9 zajęć z jogi, 3 uroczyste kolacje i 53 wydarzenia naukowe. Polska po raz pierwszy była gospodarzem tego typu spotkania. Organizacja kosztowała około 5 milionów euro. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. 35 dzieci zmarło w ciągu ostatniego roku w Europie na Odrę, stwierdza w specjalnym oświadczeniu Światowa Organizacja Zdrowia i przypomina, tej poważnej, zakaźnej chorobie można zapobiec, wystarczy się szczepić. Najwięcej zgonów odnotowano w Rumunii, tam też jest szczególnie dużo zachorowań, ponad 7 tysięcy w ciągu roku. We Włoszech zachorowało prawie 3,5 tysiąca ludzi. Szefowa Europejskiego Regionu WHO dr Susanna Jakab powiedziała, że każda śmierć i każda niepełnosprawność będąca skutkiem Odry to tragedia nie do przyjęcia. Władze niektórych europejskich krajów zwracają ostatnio szczególną uwagę na immunizację. Włoski rząd naciska na to, by każde dziecko było zaszczepione na 12 chorób przed pójściem do państwowej szkoły. W Niemczech także zaostrzane są przepisy dotyczące szczepień. We Francji od przyszłego roku liczba obowiązkowych szczepień wzrośnie z 3 do 11. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Pendolino, Flirt i Darty, nowe pociągi supernowoczesne, jest ich jednak zbyt mało. PKP Intercity wciąż boryka się z niedoborem wagonów, zwłaszcza w składach TLK. Do tego producenci taboru chcą większych pieniędzy za modernizację składu, więc przetargi na ich usługi są unieważniane. Ostatni na remont 10 wagonów, a podróżni zamiast siedzieć często stoją. Jest bardzo mało miejsc i jest dużo takich ludzi, które po prostu sobie stoją. Ale jak to? Idzie pan do kasy, kupuje bilet i co? I no, panie mówią, że nie ma gwarancji miejsc siedzących. Nasza strategia taborowa jest przewidziana na kilka lat. Marta Ziemska, PKP Intercity. Ona rozpoczęła się w 2016 roku. Realizacja jest przewidziana do 2020 i są przewidziane takie sytuacje, kiedy może dojść do dłuższych rozmów z oferentami, do negocjacji, do powtórnej analizy. Problem trwa od kilku lat. Michał Szymaj, Hajda z redakcji serwisu Rynek Kolejowy. Wagony są modernizowane z opóźnieniem. Bardzo jaskrawo to widać naprawdę w sytuacji wagonów kuszatek i sypialnych. Na realizację tego rozkładu mamy odpowiednią liczbę taboru. Czyli takich sytuacji, że ktoś jedzie na korytarzu albo że to się często zdarza, nie ma. Jeżeli pasażerowie kupują bilety w ostatniej chwili, nie zawsze my jako przewoźnik mamy możliwość dostawienia dodatkowego wagonu. W tym roku polski przewoźnik, tak jak w poprzednich latach, pożycza tabor od południowych sąsiadów. To był serwis Trójki. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem i jeszcze gdzieniegdzie burzami. 19 stopni na północy, 28 na południu. Trójka. Program trzeci. Dzika karta. Bill Evans powiedział, że jazz zmywa z nas brud codziennego życia. Muzyka ma ofiarować pewnego rodzaju wyciszenie i tworzyć przestrzeń do oddechu. Głęboko wierzę, że dzisiejszej nocy nie zmrużą Państwo oczu. Proponuję kubek czarnej kawy. Może być i wietnamska z cukrem popijana między utworami. Nazywam się Julia Sawicka i zapraszam w moją muzyczną przestrzeń. Będzie to bardzo osobiste spotkanie. Sarah Vaughan i Black Coffee. I'm feeling mighty lonesome, haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door, and in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down broom. I'll never know a Sunday in this weekday room. I'm talking to the shadows, 1 o'clock to 4, and Lord, how slow the moments go when all I do is pour. Black coffee. Since the blues caught my, I'm hanging out on Monday, my Sunday dreams to dry. Now a man oven. A woman's born to weep and fret and stay at home to tend her oven and drown her past regrets in coffee and cigarettes. I'm moaning all the morning, all the night, and in between is nicotine and not much heart to fight. Coffee, feeling low as the ground, it's driving me crazy. You maybe come around. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Są takie nagrania, które wdzierają się pod skórę i zaczynają miarowo pulsować w żyłach. W moich niewątpliwie płynie Joni Mitchell. Płyta, którą mam na myśli, to płyta Both Sides Now.

I could drink the case of you. Still I'd be on my feet. Still I'd be on my feet. I'd still be on my feet. Nie wiem jak państwo, ale ja uwielbiam artystyczne poszukiwania. Ta możliwość mieszania, przenikania się stylów, współbrzmień języków. Jazz sam w sobie jest wolnością, językiem wolności, ale też i pięknym spoiwem. Za chwileczkę usłyszymy cudowną płytę. Płytę z 1995 roku. Płyta nosi tytuł Mistura Fina. Tę płytę popełnił John Patitucci. Utwór, który usłyszymy, nosi tytuł Bate Balayu. Boys, eu convidei a comadre Sebastiana pra dançar e xaxá na Paraíba, mas ela veio com uma dança diferente e pulava só uma guariba e gritava A, E, I, O, U, E, I, U, Solon, e gritava A, E, I, O, O, O, U. É Y, ó, oh, mana, quero ir. Ô, oh, mana, eu vou só. Ô, oh, mana, quero ir para o sertão do Caicó. Ô, mana, quero ir. Mana, eu vou só, mana, para o sertão do Caicó. Adeus! Eu tô indo para o sertão. No cabo do no quebra, no quebra, que é. Assado no cabo do Iumba, no quebra, do Iumba. No quebra, no quebra, no pé. Oi, Carolina. Oi, Carolina. Oi, Carolina. Ah, eh, oh, eh, y, oh, eh, y, oh. Dzika karta. Podobno każdy z nas powinien mieć swojego mistrza. I tak też Avishai Cohen, zafascynowany twórczością Jaco Pastoriusa, postanowił w wieku 14 lat zamienić fortepian na kontrabas. I chyba pięknie wyszło. Avishai Cohen to jeden z tych artystów, którego muzyka jest nieprawdopodobnie nasycona bardzo głębokimi emocjami. Posłuchajmy utwór Alon Basela z płyty Aurora. Mamin Cheani Alon Basela Gamin Sufata Keni Ego alea Kesheani domea Ani zorea Haetzev hu hanefesh Ani hateva Moim i Państwa gościem jest Tomasz Ragaboj-Osiecki, muzyk, kompozytor, muzyk grający na takich instrumentach jak sitar, dilruba czy tanpura. Dobry wieczór, Tomku. Dobry wieczór. Tomku, moje pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, to skąd ta miłość i fascynacja do sitaru, dilruby i Indii, które są przecież tak odległe od naszej kultury, od naszych brzmień, kolorów, zapachów, w jakiś sposób są nam obcą kulturą. Paradoksalnie do sitaru i do muzyki indyjskiej dotarłem przez Beatlesów. Może się to wydawać drogą nieoczywistą, ale tak było, ponieważ jak słuchacze pewnie wiedzą i ludzie, którzy się interesują tematem, w latach 60. młody George Harrison zaprzyjaźnił się z mistrzem Ravi Shankarem i ta przyjaźń ich, która jakby zaczęła się wtedy, miała potem wiele skutków. I jednym z tych skutków było to, że George Harrison zaprosił Ravi'ego Shankara na parę festiwali, które organizował, między innymi dla Bangladeszu, taka słynna akcja charytatywna, która miała miejsce i tak dalej, i tak dalej. Sitar i muzyka indyjska jakby tymi drzwiami przywitała się tak naprawdę z ludźmi na zachodzie. George Harrison potem przemycał ten instrument w paru miejscach. Między innymi ten instrument, w ogóle ten klimat. No i ja gdzieś... Ojej, jak ten czas leci. Właśnie chyba mogę sądzić, że byłeś nastolatkiem, kiedy Ravi Shankar i jego pierwsze brzmienia trafiły do twoich uszu. Może nastolatkiem nie, ale był to gdzieś początek moich studiów i pamiętam, że po takim okresie fascynacji nowoczesną muzyką, nowoczesnymi brzmieniami zaczynałem wtedy poszukiwać troszeczkę jakby w starych brzmieniach, w starszych brzmieniach. Może dla mnie starszych oczywiście jakby. I wtedy jakimś takim naturalnym torem dotarłem do Beatlesów i w pewnym momencie gdzieś wśród tych nagrań usłyszałem te bardzo charakterystyczne brzmienie. No i zostawiło to taki mocny ślad we mnie. I nawet nie widziałem. To był rok 99 bodajże, jeśli dobrze pamiętam. No i to był początek tej historii w takim bardzo, bardzo... dużym skrócie. Ja zauważyłam, że w ogóle sitar staramy się przemycać w różnych gatunkach, bo wiem, że ty na swoim koncie masz współpracę z takimi artystami jak Renata Przemyk, Halinka Mlynkowa, czy też Pogodno, Tilaw, Hej. Zdarzył się nawet Behemoth. Czyli, zgadza się. Tak. Czyli te etniczne, oryginalne brzmienia są bardzo pożądane. To jest jakby... To nie jest może tak prosta sprawa, że pożądane jakby. One są bardzo nieoczywiste i często z doświadczenia powiem po prostu jak to wygląda. Często muzycy, którzy siedzą w pewnym powiedzmy swoim klimacie, w pewnym swoim temacie muzycznym, nawet nie obrażając nikogo, nie są czasami nawet do końca świadomi powiedzmy jaki wielki potencjał jest w tym temacie, w tym moim brzmieniu. I często w studiu nagraniowym jest eksplozja, że tak powiem. Eksplozja energii emocji, i pomysłów. Oczywiście. I się okazuje, że otwierają się pewne, dzięki wprowadzeniu na przykład nieoczywistego brzmienia, na przykład sitaru, otwierają się czasami, dzieją się po prostu w czasie sesji nagraniowych rzeczy bardzo niesamowite i nieoczywiste. Bardzo wielkie. Tak. Ja, Tomku, wiem, że w 2014 roku postanowiłeś wydać autorską płytę Golden Sitar Star. Zresztą tak. Polskie Radio Trójka objęło patronat nad twoją płytą. Powiedz mi, co miało tak istotny wpływ na ten wyjątkowy kolaż muzyczny, ten kolaż nowoczesnego brzmienia wielu kultur? To była jakby bardzo zamierzona z mojej strony kwestia, ponieważ ja zacząłem nagrywać sesyjnie, tak czynnie, gdzieś od roku 2002 i przez te, płyta wyszła w 2014, to powiedzmy przez te 12 lat ciągle spotykałem się z takimi pytaniami, a co ty tak naprawdę grasz? No i jakby na podstawie tych moich gościnnych udziałów nie do końca zawsze mogłem się określić jako muzyk, kompozytor, ponieważ sesyjne udziały to są zawsze gościnne udziały i nagrywa się dla kogoś. Te realizacje wyglądają jakby tak, jak wyglądają. I przez wiele lat dojrzewała we mnie taka myśl, żeby po prostu przedstawić państwu ładnie i powiedzieć to ja. To my teraz może właśnie przedstawmy właśnie ja. Ciebie. Utwór Night Wishes z płyty Golden Sitar Star, Tomasz Raga-Bojosiecki. Posłuchajmy. Thank you. Otoczyła nas cudowna przestrzeń. Tomasz Raga-Bojosiecki, nasz dzisiejszy gość. Tomku, mijają właśnie 3 lata od wydania tej płyty Golden Sitar Star, a wiem, że w twojej głowie kolejne plany, kolejne projekty. Proszę, czy możesz uchylić rąbka tej tajemnicy? Mogę. W zasadzie to nie jest żadna wielka tajemnica. Tak naprawdę teraz mam dosyć taki szczególny czas, ponieważ w sumie pół roku już z moim klasycznym duetem, z Adamem Słupczyńskim, z tablistą, z którym współpracuję, myślimy i postanowiliśmy nagrać drugą płytę, ponieważ ja też oprócz muzyki tego typu, którą państwo właśnie słyszeliście, też gram klasykę indyjską, taką czystą formę. I postanowiliśmy, tak się właściwie losy złożyły bardzo pięknie. Nasze drogi skrzyżowały się i spotkały się z Michałem Rudasiem, z prześwietnym wokalistą, który także jakby jest zafascynowany muzyką indyjską, Indiami. I postanowiliśmy nagrać płytę wspólnie. I teraz na początku sierpnia wchodzimy do studia i nagrywamy piękną, tak mi się wydaje, płytę z naszymi kolejnymi interpretacjami klasycznej muzyki indyjskiej. Coś niesamowitego, bo będzie to już nie tyle muzyka instrumentalna, co jednak... Wokalny instrument. Wokalny, no i to jest, to przenosi nas na zupełnie inne jakby, zupełnie inny rejon energetyczny i w ogóle. Oprócz tego, no minęły, tak jak powiedziałaś, minęły 3 lata od wydania Golden Sitar Star i gdzieś tak pomalutku już zaczynają pojawiać się jakieś takie pomysły na moją drugą solową płytę, chociaż jeszcze bardzo nieśmiało i tak, no jeszcze troszeczkę czasu jest potrzebne na to, żeby to miało treść odpowiednią. Spokojnie, muzyka musi dojrzewać, tak. Doskonale o tym wiemy. Czas jest najlepszym przyjacielem muzyki. W ogóle czas jest przyjacielem. Jest naszym sprzymierzeńcem. To oczywiście. Dobrze, Tomku, to zanim usłyszymy jeszcze jeden utwór z twojej płyty, to mam takie pytanie, bo wiem, że pokochałeś Warszawę, mieszkasz tutaj już ponad 10 lat. Za niedługo będzie, tak? No. Za niedługo 10 będzie. Leci, tak? Praga, praski klimat, blisko ulicy Stalowej. Powiedz mi, ta wena praska sprzyja? Bardzo sprzyja, ponieważ ja powiem tak, przez 10 lat mojego pobytu w Warszawie zdążyłem poznać plus minus praktycznie każdą dzielnicę, każdy rejon, tak jakby powiedzmy Warszawy i tak się złożyło życiowo, że od gdzieś 2011 roku mieszkam na Pradze Północ i jest to miejsce, które pokochałem całym sercem, ponieważ jakby taka naturalność ludzi i taka to nawet klimat, no jakby naturalność ludzi i naturalność miejsca jakby bardzo mi odpowiada. W sensie takim, że jest bardzo spokojny. No po prostu jest jakby tak... Atmosfera jest chyba sprzyjająca, jest twórcza. Jest twórcza, tak. Jakby życie toczy się... Powiem tak, czasami mam wrażenie, jak wychodzę po prostu po bułki rano, że mieszkam w małym miasteczku tak naprawdę. Że to jest Praga ze swoim klimatem. Ja nawet już tutaj odskakuję troszeczkę od tego takiego kojarzonego artystowskiego klimatu. Po prostu jest taka swojska. No i to mi bardzo odpowiada i to też jakby znalazło odzwierciedlenie właśnie na mojej pierwszej płycie, właśnie Steel Street Blues. Mieszkałem wtedy na ulicy Stalowej. Muzyka obrazuje obserwacje z mojego okna, między innymi. No takie różne... Tak, no Praga jest... bardzo lubię. Ja myślę, że ten utwór, który za chwileczkę usłyszymy, pokaże nam pięknie ten obraz. Niestety nie mamy jeszcze połączenia Myśliwiecka Stalowa, ale chciałabym, żeby taka muzyka sączyła się w komunikacji miejskiej. Tomasz Raga-Bojosiecki, Steel Street Blues. Posłuchajmy. Dziękuję tobie pięknie, Tomku. Dziękuję. Dobranoc. Następny przystanek Inżynierska. We'll be right back. To był Tomasz Raga-Bojosiecki i Steel Street Blues. A skoro mowa już o nowościach, to jedno z moich ostatnich odkryć to amerykański zespół Moonchild. Zespół, który emanuje niesamowitą energią, kapitalnym feelingiem. Także wszystko jest na swoim miejscu. Moonchild i utwór Hideaway. Please, baby, don't you leave, are you all of my chic way? We'll push it all aside and we can share a hideaway. Baby, don't you leave on me, all of your shit away. Hey, we'll push it all aside and we can share a hideaway. Oh, wspomniałam Państwu, że dzisiejszy wieczór będzie bardzo osobisty i tak też przedstawiam dziś artystów, którzy bardzo mocno ukształtowali moje spojrzenie na muzykę. Niewątpliwie do nich zalicza się Cassandra Wilson, którą za chwil kilka usłyszymy. Uwielbiam jej wyciszenie, głębię głosu oraz ten pewnego rodzaju minimalizm. Jeszcze kiedy byłam nastolatką, oczarowała mnie płytą Blue Light Till Dawn. I tak pozostałam wierna temu rokowi po dzisiejszy dzień. Posłuchajmy Cassandra Wilson i utwór Crazy. Crazy. Crazy for feeling so lonely. crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. But why do I let myself worry? Wondering what in the world did I do? Ooh, I'm crazy for thinking that my love could hold. I'm crazy for trying, I'm crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy, I know, for thinking that my love could hold you. I'm crazy for crying, and I'm crazy for trying, and crazy for loving. To była Cassandra Wilson i Crazy. Szanowni Państwo, przepływały dziś dźwięki Johna Patitucci'ego, Avishai Cohena, a ja jeszcze mam w sobie odrobinę niedosytu. Bardzo, ale to bardzo uwielbiam ten czterostrunowy instrument, który jest muzycznym fundamentem. Mistrz kontrabasu, Christian McBride i Diva. Cudowna wokalistka Didi Bridgewater w pięknym duecie It's Your Thing. Can you slap it one more time, baby? Get down. Ow. I felt that one. Hit me. Ooh. Lord. It's your thing. Do what you wanna do. I can't tell you who to sock it to, 'cause it's your thing. Do what you wanna do now. I can't tell you who to sock it to. If you want me to love you, or maybe I will. You wanna do? Oh, I can't tell you who to sock it to.